Tak. Tak. Ostatni raz nagrywaliśmy w 2000 roku. Wienio zrobił z Pelem 3 autentyki. Pel są sensy. Ja zrobiłem 2 solówki. Tak. Wilku z Bilonem, Hemp Gru. Klucz. A teraz jest ten projekt. Ten projekt. Dobra, patrz. Dobra, patrz. To było tak. Elo. Elo. Na starym dworcu od domu daleko. Zmarzniętą ręką wyjmuję telefon. To numer Wienia. Co tam ziom Ema? To jest 6 rok, jak molesty nie ma. Rap pozmieniał się przez te lata trochę. Przynajmniej kilku typów nie musi latać już z prochem. Te same mordy z fochem siedzą w radiach. To jest dobry czas, żeby razem coś nagrać. To jest tekst, koleżko, dla tych, co już koniec nam wieszczą. My robimy swoje, oni tylko pieprzą. Wciąż o tym samym, chuj mnie obchodzi, czym jesteś najebany. Nie pierdol, co masz na metkach, dla kogo ten spektakl? Nie muszę być typem z getta, żeby wiedzieć, jak przetrwać. Wchodzę do studia, nagrywam ten projekt z kumplami z czasów, jak byłem jeszcze gnojem. To styl warszawskich ulic, ten projekt. Skandal, pamiętasz, kto się wychował? Ten projekt. Znów jesteśmy razem, ten projekt. Molesta, jeden cząs, czterech torebek. To styl warszawskich ulic, ten projekt. Skandal, pamiętasz, kto się wychował? Ten projekt. Znów jesteśmy razem, ten projekt. Molesta, jeden cząs, czterech torebek. Pierwsze 2 bity były fusa. Nagraliśmy, ty wiesz, że i można było ruszać na trasę Reeboka. Ty weź mi pokaż, ty weź się zastanów, kto ma więcej fanów. Tu nie masz szpanu, jebanie o bzdurach. Chociaż kręcą biznes, słuchają rapu w furach. Drugi bit akurat przypasił do powrotu. Pisałem tą zwrotkę, Liban płonął od nalotów. Pamiętam deszcz, Mazury, Giżycko. Tysiące ludzi wie, że ten dzień jest blisko. To nie wszystko, chcą molesty z powrotem. Sorry, że tak wyszło, ty masz coś, idź stąd. Dalej pamiętam, kto był przy mnie. Jak wiedziałem, że tak będzie, było pierwszym singlem. Pamiętam pierwsze szwindle, nie mieliśmy nic. I tak nas wykręcili, o tym jest, tak miało być. To styl warszawskich ulic, ten projekt. Skandal, pamiętasz, kto się wychował? Ten projekt. Znów jesteśmy razem, ten projekt. Molesta, jeden cząs, czterech torebek. To styl warszawskich ulic, ten projekt. Skandal, pamiętasz, kto się wychował? Ten projekt. Znów jesteśmy razem, ten projekt. Molesta, jeden cząs, czterech torebek. Niezłe 2 bity zrobił Tekken. Na jednym z nich futuring odbije się echem. Pamiętam z uśmiechem matki słowa. Nie przejmuj się żadnym śmieciem i napisałem wroga, bo zawsze znajdą się jakieś szuje. Niby podaję ci rękę, ale i tak to czujesz. Dalej ze szczurem zrobiliśmy parę sztosów. Ten dzieciak składa bity w zajebisty sposób. Są tu wolne myśli, są słowa poważne. Są suche fakty, które depczą wyobraźnię. Są Eriowicz, jest tychy. Jest dobry styl, dlatego bez kichy. Dzieciak na miasto zarzuca nasz t-shirt. Co ty założyłeś, takich słów nie słyszę. Dlatego ja wciąż piszę i mam na to jazdę. A ty nigdy nie mów nigdy, jasne? To styl warszawskich ulic, ten projekt. Skandal, pamiętasz, kto się wychował? Ten projekt. Znów jesteśmy razem, ten projekt. Molesta, jeden cząs, czterech torebek. To styl warszawskich ulic, ten projekt. Skandal, pamiętasz, kto się wychował? Ten projekt. Znów jesteśmy razem, ten projekt. Molesta, jeden cząs, czterech torebek.